Wieje na wieczór wiatr, śmieje się skrycie, na rozwidleniu dróg czekają na nas strzygi i topielice. Mam głowę zawroty, daj mi jakiś znak. Mam głowę zawroty, daj mi jakiś znak. Daj mi jakiś znak, dygoty, dygo, dygoty, dygoty, dygo, dygoty, dygoty, dygo, dygoty, dygoty, dygo, dygoty. Pada na twoją szyję, już migotają mi ślepia dziś, twoją krew wybije. Jak mnie zapalisz, wtedy zapłonę. Jak mnie zapalisz, wtedy zapłonę. Co do sekundy o księżyca wschodzie, ja będę gotów, ja będę godzien. Wtedy cuda staną się w mig. A wtedy cuda staną się w mig. Dygoty, dygo, dygoty, dygoty, dygo, dygoty, dygoty, dygo, dygoty, dygoty, dygo, dygoty. Ja jestem cygan, złodziej na głodzie.